زندگی یعنی یه عادت بد، یعنی پیش به ساحت مرگ، یعنی به کارت مرد و حالت درد از حالت زن. حقیقت یعنی طریقت، یعنی واقعیت تو ما نمیرفت. به هر کاری کرده این دنیا واسم، ولی من دیگه به ایشگی با نمیدم. نه وانه میدم، نه من وانه میدم. خیلی چیزا رو تازه دیدم، طالع این احس و خالقی بس بزرگ. شریک زد تا جرمم، من زدم و تحت و خوردم، موندن تو مغز پرشن. هر جایی میرم حتی برم عبده مقصدم شده، حتی تو مقصد دست زدم بشه. آدم هایی دورم از من نگذرن. دیگه رنگی نباش، سنگی باش، دیگه رسمی نباش. تطیلات و دل نده به هر کی با دست میداد. دو تشمی که زهرت و بادزد میخواد، ردی ها موفق ترن. من کلن تک پرم، کل از صد دفم و دست از سرم. برداری نرکاری کردن دست اندازی منو وحشی ها. اینجا که جنگل نیاش کن، شهر خونه بدون پنجره است. کوچه هاش میده بوی درد سر تفرکی هنو پینور قلب من. بذارم اینجوری بمونه، من همینم یه دیوونه. داستان و همه تموم میشن و نحسیش میمونه، نحسیش میمونه. ذهن و پر دروغای خاصه، وقتی پای نباشه نمیشه رو پا بایسه. حرفای قشنگ به کار نمیان، منم همون آدمی که نتونست ولی خواسته. تو یه نور میگردی بین تاریکی ها و میزنی زل به یه راه کشتا، بتونی بزنی پل به فردا. شست نشون بری به دردا، بزنی به کنی به مالی درشو در بری سر بزنگا. دنیا کج بوم لج طال نحس گل بس مافیا سر مادیات کلی ورس قاطی با دهتسا خراب لشی. مغز میگه پای علاقه نشین، دل گنزد که حالا تشین. وقتشه دیگه بازی چه نشیم نشتی. من دیگه رامو کج نمی کنم، صاف میرم جلو لج نمی کنم. اگه باس بزنم برم بالا میزنم و تش نمی کنم. یه درصد ره بش چون رسیده وقتش، تصفیه کنم سختش. نکن مرد من دارم میشم روان گرد، خط میدم به دوام برد نیستم هیچ. به خواست برد دنیا میده تقوست بس، چون هنوزم نور توی همه شبام هست. چون هنوزم نور توی همه شبام هست. بذارم اینجوری بمونه، من همینم یه دیوونه. داستانا همه تموم میشن و نحسیش میمونه، نحسیش میمونه. ذهن و پر دروغای خاصه، وقتی پای نباشه نمیشه رو پا بایسه. حرفای قشنگ به کار نمیان، منم همون آدمی که نتونست ولی خواسته. کجا میری جلو بدبخت، رو به فردای بدتر. دور و بر تمه ردن، داره میشه خوش یاد کمتر. دل بده درک کن، بال بزن بد اوج بگیر و برو به سمت جلو. حرفاتو قورت نده و بزن حرف دلو. دل پره حرفای همه تو مخشه مثل خوره، میبره خودشو سمت دره، میخوره روحش ذره ذره در به دره. ولی دیگه بگو بسته بسته، بشکون همه یه مرزا رو، مغزا رو تکون بده با حرفای حق. درباره مقصد من رو واسه حرفای تقواس زندگی مردد نمسلم باشنم مثل یه مرفه تا یه رو نشه دل پر از غم. یعنی رو همه چی ببنده چشم، بخم بهش قسمت بدو بزن بره. طالع نحس پا بده نه عامل تر، سرعت کن و بر جلو ساکت شهر، فاسد شهر کامل درد. ثابت مرد تو پا بده مرد بسته در. همه از اونیم و یه روزم میریم به سمتشم، یعنی خالق خلق. بذارم اینجوری بمونه، من همینم یه دیوون. داستان و همه تموم میشن و نحسیش میمونه، نحسیش میمونه.